was my present. Street pockets stolen. Carry my time in my pocket. Rappa. Oh, wacht even hoor. Hallo, lieve luisteraar. Waar ben je? Rappa. Oh, wacht. Oh ja. Ja, kijk, daar ben je. Ja, ik kreeg zelfs nu klachten van het management van Radio Patapoe dat ze nog steeds urinie hoorden. Klachten van het management. Ja, dat is nu de. Dat is, nou is het klaar, hè? Geen urinie meer. Geen urinie meer. Nee, dat is klaar nu. Kijk, dat is allemaal wel leuk en aardig. Geen urinie meer. Nee, dat is klaar nu. Kijk, dat is allemaal wel leuk en aardig. Geen urinie meer. Nee, dat is klaar nu. Daarom hoor ik niks. Dat is allemaal wel leuk en aardig. Geen urinie meer. Nee, dat is klaar nu. Oh, hier. Ja. Daarom hoor ik niks. Dat is allemaal wel leuk en aardig. Geen urinie meer. Nee, dat is klaar nu. Nee. Ja. Daar hoor ik niks. Het is allemaal leuk en aardig. Niet meer. Het is klaar. Nee. Daar hoor ik niks. Het is allemaal leuk en aardig. Niet meer. Het is klaar. Nee. Daar hoor ik niks. Het is allemaal leuk en aardig. Niet meer. Ja, lieve luisteraar, kijk, dat is, dit was het begin. En nu gaan we een plaatje draaien. En dat is een plaatje van de PTT. Ik heb het idee dat ze niet eens koninklijk waren nog toen. Het is uit 1989. En toen hadden ze een afdeling. Ze hadden een afdeling. Wacht even hoor. Hier heb ik het staan. Ze hebben een afdeling. Het is namelijk deze plaat, die is, idee, samenstelling en productie zijn van PNF. Dus PNF Multimedia BV in Nijmegen. Boetes Public Relations / Public Affairs in Den Haag. De bronnen zijn het PTT-archief, het Postmuseum, EFATA, geen idee, NOS, NCRV, Polygoon, Radio Noord en J. van Kralingen. Begeleiding door PTT in en externe betrekkingen. Dienst voor esthetische vormgeving PTT in Den Haag. Zo, nou. En ze noemen het zelf een geluidsdocument. Een reis langs PTT. Luisteren naar geluiden van mens en bedrijf. Eerst PTT Post, dan een stap terug in de geschiedenis. En tenslotte de klanken van PTT Telecom. Nou, daar gaan we naar luisteren. Verbonden met Auditel. Ja, u spreekt met Van Dalen. U kunt kiezen uit sport, politiek, financiën, weerbericht en diversen. Nou, diverse dan maar. U wordt verzocht een van de hoofdrubrieken te noemen. Als uw keuze er niet bij is, zeg dan geen. Ik zei tot diverse. Het woord dat u zojuist heeft gezegd is niet herkend. U wordt verzocht een van de hoofdrubrieken te noemen. Als uw keus er niet bij is, zeg dan geen. Sport. In de hoofdrubriek politiek kunt u kiezen uit de volgende gebieden. Binnenland, buitenland. Ik zei sport hoor. U kunt kiezen uit binnenland en buitenland. Man, ik zei het toch? Sport, sport. Auditel heeft geen antwoord kunnen verwerken. U wordt verzocht een van de hoofdrubrieken te noemen. Doe dat apparaat nou toch niet? Als u hey Mien, er niet wat bij vind jij er nou van? Geen... Ik heb toch precies gedaan wat ik moest doen? U hoorde zojuist een experiment met Auditel. Het gaat hierbij om een experiment van het onderzoeksinstituut van PTT, het Dr. Neher Laboratorium. Hier worden apparaten ontwikkeld die PTT in de toekomst sneller en efficiënter doen functioneren. Want daar is het om te doen. Dat PTT steeds weer meegaat met nieuwe ontwikkelingen in de samenleving en beantwoordt aan de eisen van de consument. Zo is het altijd geweest in de meer dan 100-jarige geschiedenis van PTT. Neem nu de telefoon. Al enkele jaren na de eerste experimenten van Alexander Graham Bell is er in 1876 een heus telefoontoestel. De abonnee hoeft alleen maar aan een slinger te draaien. Onmiddellijk wordt hij verbonden met de centrale. Met het telefoonbureau. Wat wenst meneer? De abonnee geeft een nummer op, waarna de telefoniste via klinken aan koorden de verbinding tot stand brengt. Voorwaarts. De telefoon bepaalt al snel het aanzien van stad en land. De ouderen onder ons weten dat nog wel. Ja, ik kan me nog wel als jongen herinneren dat de telefoon die houten palen, weet u niet? Ja. En met dat koperdraad met die witte potten erop. En er zaten in de zomer, zaten daar nou tientallen zwaluwen op. En dan zeiden ze, dan moet je je oren aan die telefoonpaal. Dan hoor je zo'n mooie muziek. De verbindingen komen tot stand via koperdraden die over hoge palen zijn gespannen. De zogenaamde luchtlijnen. Men besluit in 1922 over te gaan op kabels. Overal zie je loopgraven met daarin rijen mannen die kabels trekken. Het telefoongebruik neemt snel toe. Handbediende centrales kunnen het drukke verkeer niet meer aan. In de jaren 20 worden de centrales in de grote steden dan ook geautomatiseerd. De abonnee brengt voortaan zelf de verbinding tot stand met behulp van een kiesschijf. In 1932 neemt PTT als eerste in de wereld het revolutionaire besluit om het hele Nederlandse telefoonnet te automatiseren. In weerwil van de belangrijk hogere kapitaalsuitgaven, meen ik dat ons plan om stelselmatig alle rijksnetten te automatiseren niet alleen de economie van ons bedrijf dient, maar dat dit plan eveneens zal bijdragen tot krachtige ontwikkeling van handel en nijverheid en tot ontsluiting van het platteland. Ik stel mij voor dat het een uitvoerlegging ervan circa 15 jaar zal vergen. Aldus PTT-directeur Damme. Maar de oorlog gooit roet in het eten en de plannen lopen aanzienlijke vertraging op. Pas in 1962 wordt het laatste telefoonnet in het Groningse Warfum geautomatiseerd. Snelle automatisering is ook de rode draad bij de ontwikkeling van de tweede T, de telegrafie. Als de Rijkstelegraaf in 1852 zijn werkzaamheden begint, maakt men gebruik van het Morse-systeem. Op den duur komen er steeds betere en snellere systemen, waarmee het toenemend verkeersaanbod kan worden verwerkt. In 1919 wordt een nieuwe vinding geïntroduceerd, de verreschrijver. Ruim 10 jaar later slaagt men erin de verreschrijver aan te sluiten op het telefoonnet. We spreken dan van telex, waarmee ook particulieren kunnen telegraferen. Vanaf 1954 gebeurt dat via een volautomatisch telexnet met eigen centrales. Al die tijd worden er natuurlijk ook nog brieven geschreven. En posterijen vervoert ze. De post gebruikt daarbij steeds de modernste verkeersmiddelen. Tot halverwege de vorige eeuw geven de mensen hun brief mee aan een bode te voet of een postillon te paard. Later aan postkoets of trekschuit. Begin deze eeuw en vooral in de jaren 30 komt het postvervoer in een stroomversnelling. De eerste postvluchten naar Nederlands-Indië worden uitgevoerd. In 1933 trekt de vlucht van de Pelikaan bijzondere aandacht. Bij terugkeer op Schiphol wordt de bemanning door een grote menigte verwelkomd. Ja, op dit ogenblik is het toestel op de begane grond aangekomen. Ja. Nader en nader komt het toestel. Het is misschien nu nog een 30, 40 meter van ons verwijderd en komt langzaam naar ons toe. Nou, dat zit eventjes niet zo mee. Alle batterijen gaan leeg. Dus nou, en ik ga nu eerst iets anders doen. Dus dit gaan we een andere keer. We zullen de toespraken moeten aanhoren die de autoriteiten direct tot hun zullen richten. Wat aan de mannen van de Pelikaan. Bij de vele woorden van hulde die u worden toegesproken, mag, ondanks het feit dat u naar uw vermoeiende tocht ongetwijfeld naar huis verlangt, een enkel woord van de zijde van het bedrijf de PTT niet ontbreken, omdat u toch lang zo'n belangrijke bijdrage heeft geleverd. Van de zijde van het bedrijf de PTT niet ontbreken. Minder spectaculair, maar van minstens evenveel belang, is de mechanisering van de postverwerking. Op de postkantoren gebruikt men stempelmachines en vanaf 1930 sorteermachines. De Transorma bijvoorbeeld, mede ontwikkeld door PTT-ingenieurs. Een hypermodern apparaat dat het 30 jaar zal uithouden. Pas in de jaren 60 komt er een nieuwe generatie, elektronische sorteermachines. En al snel daarna opnieuw een sprong voorwaarts, de postcode. Een ingrijpende gebeurtenis, ook voor de klant. Die moet voortaan een code op zijn post vermelden. Meer mensen, meer brieven, meer huizen, auto's en treinen vol post, met de postcode graag. Postcode, gebruik hem goed. De postcode betekent een grote stap op weg naar volledig automatische postverwerking. Het Dr. Nea Laboratorium werkt op dit moment aan zogenaamde postcode leesmachines. Deze moeten elk handschrift kunnen ontcijferen. Maar ja, er blijven altijd dingen die je niet kunt automatiseren. Ik zit hier al meer dan 20 jaar in de diesel. Ik ben al 2,5 jaar skipper. En vooral op deze tijd, die mensen heel weinig te doen hebben, dit is echt op de post wordt. Die mensen zijn er niks minder dan wel. Krijgen ook de post uit. Komt iedere dag terug en loopt iedere dag binnen. Dan wordt niet geklopt. En dan word ik geroepen hier op de post met een wonders kind in huis uiteindelijk. Hè. Alles gaat hier, stubbel. Die mensen waar ik kom, die gaan er echt niet met de auto van de wal komen. En niet bij huis daar. Als de geadresseerde niet direct om de hoek woont, maken wij toch even een ommetje. Maar niet alleen mensen die geïsoleerd wonen, ook de gehandicapten kunnen rekenen op de diensten van PTT. Het beginsel is dat iedereen, zonder enige uitzondering, dus inclusief de gehandicapten, deel moeten kunnen hebben aan het verkeer dat de PTT verzorgt. Indien we ooit terecht zouden komen in de ondenkbare situatie dat de meerkosten van deze voorzieningen niet zouden kunnen worden bekostigd, dan stelt de PTT zich op het standpunt dat er voor een gehandicapte nooit een financiële drempel mag zijn waardoor hij van alle communicatiemiddelen verstoken zou zijn. De voornemens die directeur-generaal Leenman uitspreekt in 1981 worden snel werkelijkheid. PTT maakt postkantoren toegankelijk voor minder validen. Ze stelt blinde telefonisten aan. Er komt teksttelefoon voor doven en braille-telefoon voor blinden. Hoe denkt u dat een postkantoor er in 1940 uitzag? Propvolle wachtkamers, lange rijen wachtenden voor de loketten. Geen fleurige balies, maar stevige traliewerken die tot aan het plafond reiken. Onderin een schuifluikje. En op bordjes is te lezen, verboden te roken en niet spuwen. Het publiek wordt voorgelicht met reclame- en instructiefilms. Het was druk op het postkantoor. En iedereen schijnt tegenwoordig haast te hebben. Ik heb je brieven gepost, hè? Heb je dan postzegels meegebracht? Nee, natuurlijk niet. Daar had je me toch niets van gezegd? Natuurlijk niet. Maar vrouwtje, koop je dan maar één postzegel? Dat is toch niet praktisch? Begrijpelijk dat PTT advertenties plaatst om het publiek erop te wijzen voortaan wat zakelijker te zijn. Eén is geen, vind je? Doe man, overdrijf nou niet. Zometeen ga je nog geloven dat die advertenties alleen voor mij bestemd zijn. Dat er niet bepaald, maar... Goed hoor, ik zal het onthouden. Voortaan koop ik minstens 10 postzegels tegelijk. Eén is geen. Met het kopen van meer zegels helpt u PTT en uzelf. Het begrip klantvriendelijk heeft in die tijd duidelijk een andere betekenis dan nu. Intussen groeit de druk op de loketten. Zeker doordat de belangstelling voor de Giro sterk toeneemt. Alles verloopt via handadministratie en ieder Giroformulier wordt gestempeld. PTT wordt zelfs gedwongen een rekening en stop in te voeren. Pas na invoering van de computer behoren de problemen definitief tot het verleden. En dan kan er ook weer reclame worden gemaakt voor de Giro. Op de pop. Hoe het met jou in de Ardennen moet komen, ik weet het niet hoor. Ik ga zeuzen. Wat? Ik ga even verse prikliminaal halen. Maar dan wel uit eigen zak, hè, Koos? Geen probleem voor de voorziener hij of zij van PostGiro, mits hij tenzij zijn Giro betaalkaarten. En de van PostGiro, mits hij tenzij zijn Giro betaalkaarten. En de legiotimatie nooit bij elkaar bergt. Wie ging er op weer precies? Koos, je schrijft je Giro betaalkaart uit. Ja? En je toont je Giro betaald pas. Ja. Hier, voor 100 gulden kan mijn stabiliteit in. Mijn hemel, Koot. Je kan toch voor elk bedrag onder de 100 gulden uitschrijven op je Giro betaalkaart. Oh ja? Ja, die 100 gulden, dat is het maximum. Oh, ik dacht het minimum. Ik dacht dat je voor minimum 100 gulden uitschrijven op je kaart moet. Koot, ik wacht een half uur op je te buustwezel. Oh, gezellig. Een half uur maximum of minimum? Een half uur ten hoogste, Koot. Ten hoogste. Hier, typisch bier. Eerst wacht hij te buustwezel. En dan wacht hij weer te ten hoogste. Dan ga je nog meer op vakantie. De PostGiro kost u elke week alleen een beetje speek. Hier, kom even, kom wel. PTT heeft ook steeds te maken met radio en televisie. Op dit moment verzorgt PTT de verbindingen via het AVVC schakelcentrum in Hilversum. Radio Nederland, wereldomroep in Hilversum. Zometeen om 8 uur Nederlandse wintertijd begint Nieuwslijn Europa. En daarvoor zijn we op de volgende frequenties in de lucht. Voor Zuidoost-Europa, daaronder Oostenrijk en Griekenland, 11.935... Het begint meer dan 80 jaar geleden met Radio Scheveningen. Aanvankelijk radiotelegrafie. En vanaf 1931 ook radiotelefonie. Radio Scheveningen is een van de eerste kuststations ter wereld die berichtenverkeer verzorgen. PTT vervult een belangrijke rol bij de totstandkoming van de radiotelefoondienst op Nederland-Indië. Koningin Moeder Emma voert in 1929 het eerste gesprek met Bandung. Vijf jaar later spreekt minister-president Colijn langs dezelfde weg met de bemanning van de Uiver. Hele land, enige anekdote vertellen. De radiotelefonie ontwikkelt zich snel. Er komen nieuwe en moderne technieken, zoals satelliettelefonie. Het eerste satellietgrondstation wordt in 1973 geopend door koningin Juliana. Ja, hallo. Lieve Linde, bent u daar in Washington? Heel goed. Zitten hier in het echt op het Friese platteland. Als het een beetje wilde, zouden ze koeien kunnen horen. Dan zijn we hier midden in de meest verfijnde techniek ons bevinden. Hoe is het bij u in Washington? Ik zit hier met Colin te luisteren, maar ik zeg, hebben de hele ceremonie volgen, we hebben de toespraken gehoord. We kunnen hier helaas geen koeien zien, maar de temperatuur is ongeveer Nederland. Ik zit hier omringd met een aantal van mijn medewerkers en ik zit in behoefte en genoeg om dit middel te kunnen gebruiken om u maar te groeten van... Een leven zonder telefoon is tegenwoordig ondenkbaar. Zeker ook voor de politiek. Hoe belangrijk de telefoon werd geacht tijdens het ministerschap is wel gebleken van de speciale telefoonverbinding die er bestond tussen de koningin en de minister-president. Dat was dan in verschillende plaatsen waar de koningin in een paleis kon zijn. Er was een telefoon waar niemand aan te pas kwam. Bij haar geen secretaresse of telefoniste, bij mij niet. Als we opbelden, dan kwam dat direct, als ik opbelde, kwam het dus direct bij de koningin, omgekeerd van de koningin, direct bij mij. Dat was iets apart. In de jaren 60 wordt telefoon een must. Telefoon in huis voorkomt ongemak en spaart tijd. Dit is de plaats waar de dienaresse van het huis behoort te zetelen. Op deze plaats behoort... een telefoon. Wacht niet langer, maar neem nu telefoon. De reclameboodschap heeft succes. PTT kan de aanvragen nauwelijks bijhouden. Maar het publiek weet niet goed hoe het moet telefoneren. Daarom maakt PTT een instructiefilm met talloze nuttige tips. Waarom wacht u toch niet op de kiestoon? En laat die schijf toch vrij teruglopen, zo krijgt u verkeerde verbindingen. Spreek toch in de microfoon, want zo kan geen mens u verstaan. Met de portier. U mag zich best verontschuldigen wanneer u het verkeerde nummer draait. Door de explosieve toename van het telefoonverkeer is een nieuwe transportmethode noodzakelijk. Die wordt gevonden in straalzenders. Telefoongesprekken gaan voortaan door de lucht van de ene naar de andere centrale. Door deze nieuwe techniek ontstaat er een grote behoefte aan technisch hooggekwalificeerd personeel. Hou je van elektronica of radiotechniek? Van schakel- of kabeltechniek misschien? Denk er dan eens aan dat op de bedrijfscursussen opgeleide PTT-monteurs dagelijks met die technieken bezig zijn. Als je een diploma LTS hebt, kun je daar ook aan meedoen. Ja, maar hoe? Kijk maar eens goed op de omslag van deze grammofoonplaat. Maak gebruik van het formulier dat eraan zit om te solliciteren of nadere inlichtingen te vragen. Nou, tot ziens dan. Maar eerst nog wat muziek. Geluidstrillingen. Voor jou van PTT. Communicatie raakt steeds meer in een stroomversnelling. En PTT ontwikkelt zich mee. Oude producten krijgen dankzij computergestuurde en gedigitaliseerde centrales een nieuw jasje. Een nieuw telefoontoestel van de PTT? Nee, ik heb een goeie. Meneer Riemstra, u heeft nu een maand zo'n nieuw druktoestel van de PTT gecontroleerd. Wat vindt u nu? Ik moet zeggen, ik ben zeer tevreden. De hele kamer vindt ervan op. En het gemak. Ik heb veel familie in het buitenland, lange nummers, maar ik... Klaar. En wat gaat u er nu van gebruiken? Het nieuwe druktoestel van de PTT, absoluut. Absoluut. Zelfs tante Cor moet het veld ruimen. Een moderne versie komt ervoor in de plaats. Bij de volgende toon is het 11:10:20. Ook komen er weer producten bij. Viditel, Telefax en binnenkort ook de beeldtelefoon. Er ontstaat een geheel nieuwe vorm van telefoonverkeer, datatransmissie. Op dit moment is PTT alweer bezig met de glasvezelkabel. Ook PTT zelf is aan veranderingen onderhevig. In het kader van de spreiding van werkgelegenheid besluit de regering in 1975 dat de centrale directie van Groningen moet verhuizen. De betrokken werknemers zijn niet blij met de plan. Terwijl actievoerders op het moderniteiten in de aantallen, in de termijnen, maar het lezen van de zaak, overplaatsing van bestaande arbeidsplaatsen naar die twee regio's uit de Haagse, dat we dat samen houden, dat we dat moeten uitvoeren en wel op de wijze zoals we die hier gepresenteerd hebben. Eind 1988 zijn inmiddels meer dan 1300 PTT'ers naar Groningen verhuisd en is de nieuwbouw in een vergevorderd stadium. En we staan hier vandaag niet alleen vanwege het prachtige van het bereiken van het hoogste punt, maar ook omdat het voor de PTT een mijlpaal is in zijn spreidingsoperatie. Het aantal medewerkers. En dan gaat er weer een schok door het bedrijf. Om sneller te kunnen reageren op ontwikkelingen in de communicatiewereld, moet PTT verzelfstandigen. Directeur-generaal ingenieur Wit zegt hierover: PTT moet marktgericht gaan opereren. En daarvoor zijn een aantal voorwaarden noodzakelijk. Een van de voorwaarden is het financiële stuk. Je moet kunnen investeren wat je wil, dus op een rendement. Je moet personeel aan kunnen trekken wat je wil. Dus je moet in kunnen vullen je onderzoek zelf naar welke richtingen je dus technisch in wil. Iedereen moet weten wat er mogelijk is in het bedrijf. Wat zijn de mogelijkheden voor nu, voor de toekomst? En daarom ramen open, want dan kan iedereen zien wat er gebeurt. Voor de PTT'ers betekent de verzelfstandiging een hele overgang. Vooral in psychologisch opzicht. Het is een beetje wennen. Ik ben in totaal straks 22 of 23 jaar ambtenaar geweest en het gaf wel een beschermend gevoel. Nou, dat zou je dan kwijt moeten raken. Je moet ook een beetje vertrouwen in jezelf hebben, denk ik een beetje. Vertrouw op jezelf. Dat is de boodschap die de PTT-directie wil meegeven aan alle PTT'ers. Denk aan de individuele verantwoordelijkheid die iedere PTT'er heeft, in welke afdeling hij of zij ook zit. Dat vindt ook de nieuwe voorzitter van de Raad van Bestuur van PTT Nederland, ingenieur Dick. Maar zult u zeggen, wat is PTT voor mij? In mijn afdeling, in mijn directie, in mijn dienst. Ik ken toch niet al die andere afdelingen. Het is veel te moeilijk om dat te doen. Het kan wel zijn, maar de klant kijkt ons wel zo. Voor die klant is het niet moeilijk. Voor die klant zijn wij één PTT. U ook, ieder voor zich. Heel persoonlijk. Elke PTT'er staat ooit alleen tegenover de klant. En op dat moment is hij het visitekaartje van de PTT. Niet ze, niet de chef, niet het andere loket, niet P of juist P. U zelf. Wij, met z'n allen. Wij zijn PTT. Een onderneming om trots op te zijn. En wij willen dat de klant het ook wordt. En dan hebben we daar hard voor werken. En dat laat het om daar hard voor te werken. We met z'n allen in de toekomst nog alerter, nog dynamischer, nog zelfstandiger gaan maken. Nu en in de toekomst. Plus 0.19 plus 0.1. Nou, dit was kant 1, maar het is allemaal een beetje mislukt. Dus we gaan het een andere keer opnieuw proberen. Dag.